पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण साधक के लिए साधन विरुद्ध बात नहीं आनी चाहिए। काश तेरे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, ईर्ष्या है, दंभ है, पाखंड है, दिखावटीपन है, चालाकी है, छिपाव है, चोरी है, धोखा देना है आदि, ऐसे ये विरुद्ध चीज नहीं आनी चाहिए। इसका ख्याल रखना चाहिए। विशेष ऐसे अगर साधन हो गया तो बहुत काम हो गया। ये विरुद्ध बातें अगर चित्त चली गई तो बहुत हो गया है। मान है, आदर है, सत्कार है, महिमा है, इसकी इच्छा, आराम की इच्छा, आदर सत्कार की, मान की इच्छा, ये अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है। ये बहुत दूर तक तंग करती है। मान बढ़ाई है ना, ये ज्यादा आदमी मान सत्कार तो जीता हुआ चाहता है और बढ़ाई मरने बाद भी चाहता है। तो बढ़ाई मरने पर भी हमारी बढ़ाई है, वाह वाह रहे। तो ये अगर इच्छा नहीं हो, आकर्षण नहीं हो तो समझना चाहिए ठीक है। जी बात निषेधात्मक साधन बड़ा अच्छा होता है। जैसे कर्मियों की सिद्धि के लिए यह किसी को भी बुरा नहीं समझता हूं, किसी को बुरा समझना है ये बड़ा अपराध है। और किसी का बुरा चाहना, किसी को बुरा करना, तीन बात विशेषता से। तो ऐसा किसी को बुरा नहीं, वो बुराई करे तो भी, मंद करे तो भी, करे भलाई, ये साधु का लक्षण बताया। उमा संत की है बधाई, मंद कर जो करे भलाई। तो बुरा नहीं समझना, बुरा नहीं चाहना, बुराई न करना, ये अगर ठीक आ जाए तो। इसकी बात ऐसी पड़ी है कि बड़ा भारी काम हो गया। और ये सेवा बताई है, विश्व की सेवा होगी। निषेधात्मक साधन से विश्व की सेवा होगी। लौकिक में तो क्रियात्मक सेवा, पदार्थों के द्वारा सेवा, इस सेवा को बड़ी मानते हैं। परंतु संतों की कसौटी में उनमें सेवा किसी का पूरा न करना, ये बड़ी सेवा है। बड़ी सेवा कैसे हुई कि बुराई न करना, ये विश्व मात्र के साथ सेवा हुई है। और भला करोगा तो कितनी करोगा, लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगाओ तो भी सीमित ही होगी, असीम नहीं होगी। वो सेवा सीमित सेवा होगी। अगर किसी का बुरा नहीं करना है, इसकी सीमा क्या हो बताओ, किसी को सीमा ही नहीं है, असीम सेवा है। किसी को बुरा समझना है उससे अपराध बड़ा, क्या अपराध क्या होगा। और बुराई आप कर क्या सकते हो, मैंने बुरा समझ लिया, बड़ा भारी नुकसान कर दिया, उस बार अपराध न कोई, और आप कर ही क्या सकते हो। और ये सुगमता से कर लेते हो, बड़ा भारी भयंकर पाप हो जाता है। कितना समझ गया, कहते बुरा है, देखो सिद्धांत से बुरा कोई हो नहीं सकता, सर्वथा भला तो हो सकता है पर बुरा सब सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का साक्षात अंश है, कैसे बुरा हो जाएगा? सर्वथा बुरा कोई हो ही नहीं सकता, सबके लिए बुरा हो ही नहीं सकता, सब समय में बुरा हो नहीं सकता। माता पिता है, स्त्री पुत्र है, भाई हो जाए, इनके लिए बुरा कैसे हो जाएगा? तो सबके लिए बुरा नहीं होता, सब समय में बुरा नहीं होता, तो स्वयं बुरा कैसे हो गया? किसी के लिए भला होता है तो वो बुरा कैसे हुआ? अपने लिए हुआ है तो अपने बुरा कौन हुआ? हमारे मन की बात नहीं करी, वो बुरा कसौटी यही तो है, और क्या कसौटी बताओ? हमारे मन की बात नहीं करी वो बुरा। अब सब तुम्हारे मन की बात कैसे करेंगे? तो कोई बुरा नहीं है, सर्वथा मन में विचार, वो कोई बुरा है ही नहीं। अगर बुराई किसी में आई है तो आगंतुक दोष है, वो किसी परिस्थिति में आकर किसी विचार में आकर के उसने बुराई की है, बुरा वो हो सकता नहीं, उस बात की पूरा पता नहीं है। तो हमने जो उसको बुरा मान लिया, ये हमारा अंतर्गत तो मेला हो ही गया, उसमें कई अवगुण है, परंतु हमारे में तो अवगुण बड़े गुण है, तुम्हारे में तो गुण है, अवगुण है, वे पता नहीं है, संदेह है, परंतु हमने बुरा मान लिया, वो हमारा तो अवगुण आ ही गया। जो बुरा मान लेगा उसका भला नहीं चाह सकता, मनुष्य भला नहीं चाह सकता। अरे सर्वथा भला कब होता है? भलाई करके इतना भला नहीं होता, लोगों में तो ऐसी प्रसिद्धि है कि भलाई करके हम भला बनेंगे, परंतु वास्तव में बुराई न रहने से भला होता है, सर्वथा भला हो जाता है, बुराई है ही नहीं जिसमें बुरा भला कैसे होगा? तो भला बनने के लिए केवल बुराई न करना, सदा भला हो जाता है, कोई बुराई न करे, हो जाए तो किसी व्यक्ति को तो माफी मांग रहे, और विचार आए तो फिर दोबारा न करे। जिसको बुराई समझी बुराई हो गई, बुराई के दूर आवे दोबारा नहीं, हो गई जो हो गई अब दूर आवे नहीं किसी को, और जिसको बुरा जिसको हम बुरा समझे वो काम करे नहीं। तो ये करने में सुगम है और बड़ा भाई महत्व है इसका। देखो कई गुण ऐसे होते हैं जो व्यवहार से और शरीर से सुख सुख कर्म शरीर से होते हैं, और कई कई बातें ऐसी होती है तो भाई मैं पूरी तो मेरे को याद नहीं है, परंतु वो बात होती है स्वयं की। जैसे ममता नहीं करूंगा तो ये स्वयं में होती है, स्वयं में, ये शरीर में नहीं होती है। ममता होती है शरीर के साथ और अपन मानते हैं सही साथ है, परंतु मैं चाहना नहीं करूंगा, कामना के त्याग पर गीता ने बहुत जोर दिया है, ऐसा जोर हरेक ग्रंथ में नहीं मिलता है जितना गीता ने दिया है। एकादश ग्रंथ में आता है, व्यास जी की वाणी में आता है, पर गीता ने बहुत ज्यादा जोर दिया है। तो कामना नहीं करना ये स्वयं की बात है, स्वयं सहज अपना स्वयं है, वहां से पैदा होती है। बुराई नहीं करूंगा, ममता नहीं रखूंगा, चाहना नहीं रखूंगा, अब कोई काम न करूंगा ही नहीं, तो ये आदमी ऐसा हो सकता है। मनुष्य तो ये सोचता है कि कामना का त्याग कैसे होगा? अरे कामना का त्याग होता है, कामना हर समय रहती ही नहीं। कोई आदमी ऐसा है कि जिसमें आज पर भी कामना रहती है, मनती रहती है, छूटती रहती है, छूटती रहती है। तो कामना का आपका संबंध नहीं है, कामना दूसरी वस्तु की होती है, घटना की होती है, परिस्थिति की होती है, वस्तु ऐसी होती है कामना। तो हमारे कोई जरूरत नहीं है, तो अपने में कामना है नहीं। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तो स्मृति क्या है कि स्मृति क्या, मैं निर्दोष हूँ, ये निर्दोष की स्मृति है, भगवान का अंश हूँ ये स्मृति है। ज्ञान योग में मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, ऐसे में कोई विकार नहीं है, ये स्मृति है। स्मृति का अर्थ क्या हुआ? आपका स्वरूप है वो, स्वाभाविक निर्मलता, निर्दोषता स्वाभाविक है। दोष आगंत होते हैं, कृत्रिम होते हैं, संबंध जन्य होते हैं, और निर्दोषता स्वतंत्र होती है। तो अपने में निर्दोषता अपना स्थापन करे, किसी में भी न दूसरे में न अपने में दोष का स्थापन न करे। दूसरे के प्रत्यक्ष दोष देखने पर भी यह दोष ही है ऐसा न माने, अपने में दोष दिखे तो दोष दिख बुरा चाहिए उस दोष दूर करे, मैं दोषी हूँ ऐसा न माने, उस कायम न करे। तो कहते ऐसा आता है, पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव, भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करे, मैं पाप कर्मा हूँ, मैं परा पापी हूँ, पाप संभव ऐसा ही हूँ। तो ये अपने में दोषों का आरोप कर लिया ना, ये दोषों का आरोप नहीं किया है। अग्नि के सामने जैसे कोई डाले उधर जाए, ऐसे भगवान के सामने करने से वो पाप चल जाते, फिर पाप रहते नहीं। जहाँ शुद्धि है, निर्मलता है, निर्मलता की आखिरी हद है, निर्मलता की आखिरी हद तो भगवान है, निर्दोषों की आखिरी हद है, तो उसके सामने पाप करने से पाप दृष्ट हो जाते हैं। इस वास्ते पाप निरपाप निष्पाप होने का उपाय है ये, निष्पाप होने नहीं। इस वास्ते पाप हूँ मैं, पाप था अब मैं पापी पापी नहीं हूँ। मैंने एक चित्तौड़ की बात सुनी है, चार भुजा का मंदिर है भगवान का, चार भुजा मंदिर कहाँ है बने? मेड़ता में। तो मेड़ता में मीरा भाई का चार भुजा मंदिर है। तो चार भुजा मंदिर में राजा ने कहा था, एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण की जीविका चली गई, उसकी जमीन चली गई, उसने दबा ली और मुकदमा हुआ, मुकदमा में वो ब्राह्मण हार गया। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरी बात मैं दरबार में कह दू, कम से कम राजा ने भी कह दू। तो राजा जी ने कह दू तो पूछा, अरे राजा जी कब मिले? अब ऐसे हरेक ब्राह्मण कैसे दादा जी मिले? तो कहा तू मंदिर में चले जाओ, वे मंदिर में आते हैं तो मंदिर में ऐसा नहीं भी हटो हटो नहीं करते, जल्दी मंदिर में सब रहते हैं। तो मंदिर में वो चला गया, राजा जी आए, पाप हम पाप कर, कहा महाराज ये बड़ा पापी है, फांस देने को फांस देंगे तो पापी है, मेरी जन्म सभी ऐसी चली गई, मेरी जमीन नष्ट कर दी, फैसला ये कर दिया कि ये मेरी नहीं, ऐसा कर दिया पापी है। उस पाप उससे दरबार बहुत राजी हुए, वहां से राणा राजा रहते है, बहुत राजी हुए। क्यों? कि मैं कहता भगवान के सामने तुमने गवाह दे दी, बहुत बढ़िया हुआ, पापी को क्या पता लगे, तो तुमने बहुत बड़ी कृपा करी, राजी हो गया। हर सब जीव कहा राजा राजी हो गया। तो ये राजी से मतलब के भगवान के सामने कहने से वो पाप रहते नहीं। डॉक्टर के सामने, वैद्य के सामने रोग कैसे रहेगा, प्रकाश के सामने अंधेरा कैसे रहेगा? तो वो रहेगा नहीं। इस बात से वो है, अपने में कायम नहीं करना, मैं पापी हूँ दोषी हूँ, मेरे दोष हो गया, मेरे द्वारा गलती हो गई, ये तो स्वीकार करना चाहिए क्योंकि अपने हुई है। उसका भी प्रायश्चित बताया है, एक पुस्तक मैंने पढ़ा है कि जो अपने में कोई गलती हो जाए तो तीन बात बताई, तीन गलती हो जाए तो एक तो ये होना चाहिए कि मेरी गलती हुई है, नहीं तो मनुष्य ये कहता है मेरे में गलती क्या है, मेरे कोई दोष है ही नहीं, ऐसा ही दिखता है। तो गलती हो जाए तो उसको स्पष्ट रीति से भाई ये तो मेरे तो गलती साफ साफ दिखे कि गलती हुई, एक बात। दूसरी कि देखो मैं साधक हूँ, मैं मानव मनुष्य हूँ, अच्छा कहलाता हूँ, अच्छा बनना चाहता हूँ, और मैंने गलती करी, बहुत बड़ी बड़ी भाई बड़ी भारी गलती करी, तो गदम किया मैंने, राम राम राम राम, ऐसी गलती करनी नहीं चाहिए थी, मैंने गलती करी। दूसरी ये बात। तीसरी कब ऐसी गलती अगर ही कभी नहीं, कभी नहीं करूँगा उम्र भर में, ये तीन बात विचार कर रहे तो उसकी गलती निकल जाती है, वो अच्छा हो जाता है। अच्छा पढ़ा स्वतः सिद्ध है, पृथ्वी पर भी आप देखो जंगल जहाँ मनुष्य नहीं है वहाँ जंगल का शुद्ध होता है, अरे मनुष्य रहते ही वहाँ वहाँ अशुद्ध हो जाता है, शहर आदि बड़ी शुद्ध अशुद्ध हो जाता है। तो शुद्धि स्वतः होती है, स्वाभाविक जंगल शुद्ध हो जाता है, और अशुद्ध करने से होता है। ऐसे ही दोष आगंतुक है, निर्दोषता शुद्ध सिद्ध है, स्वाभाविक। प्रकृति भी निर्दोष है, पुरुष भी निर्दोष है, सब निर्दोष शुद्ध है। तो निर्दोषता अपने कायम कर रहे, भी मैं निर्दोष हूँ ऐसा मान ले, फिर कोई दोष हो जाए तो मेरा दुख हो रहा चाहिए, राम राम राम राम, बड़ी गलती कर दी, किसी आदमी से कर दी, उसे माफी मांग ले। तो ये माफ करना, मेरी गलती हो गई, ऐसा चाहे माफ मांग ले तो उसका दोष मिट जाता है। निर्दोषता स्वतः प्रकट होती है, स्वाभाविक। दोष तो आगंतुक हो गए, निर्दोषता स्वतः है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो चेतन अमल, अमल स्वतः है, स्वतः मल है नहीं, निर्दोषता स्वाभाविक है, सहज सुख राशि है। ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ऐसा ही दोष इसमें है नहीं। तो मूल में दोष है नहीं, तो आगंतुक दोष अब नहीं करूंगा, अभी कभी, अब सदा के सावधान। कभी हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर ले, माफी मांग ले, एक टाइम उपवास कर ले, इस तरह उसको दूर कर ले। तो निर्दोषता कायम रखो, फिर आप से आप साधन होता है। साधन किया हुआ होता है, एक साधन होता है, एक साधन हम करते हैं, किया हुआ साधन होता है वो सीमित होता है, वो नकली होता है। जो होता है भीतर से, भीतर से आता है, वो साधन असली होता है, जो स्वाभाविक होता है, वो नकली नहीं होता, असली होता है। तो असाधन के त्यागने से, दोषों के त्यागने से निर्दोषता स्वतः होती है, स्वाभाविक होती है, वो कीमती होती है, क्यों स्वतः हुई है, स्वतः होती है, उसमें कृत्रिम नहीं, कृत्रिम बड़ा नहीं है, अरे वो सदा रहने वाली होती है, क्यों नित्य होती है। तो हमारी जो संस्कृति है, ये संस्कृति हमारी नित्य है, नित्य विलक्षण है। हमने सुना है कि पृथ्वी मंडल पर हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, तो पांच पांच बजाय ईसाई, यहूदी, पारसी, उसमें भी ये तीन चार खास है, जैसे मुसलमान, ईसाई और हिंदू, ये बड़े व्यापक है। तो इनके बीच में आप देखो तो मुसलमानों में मोहम्मद मोहम्मद मिलेगा, ईसाइयों में ईसा मिलेगा, हिंदुओं में कोई भक्ति नहीं मिलेगा। भगवान भी पैदा करने वाला नहीं है, ईसाई पद पर है, भगवान रक्षा करते है। तो मैं वैसा सु धर्म गोपता, धर्म संसार था, मान दूसरों धर्म की स्थापना करने लगा थे, भरी धर्म की उत्पत्ति नहीं, किसी व्यक्ति से उत्पन्न नहीं हुआ है, ये वैज्ञानिक है। व्यवहारिकपन में पढ़ाओ, उसके बाद में विवाह करो, फिर वन पशु, फिर संन्यास, जो जो इसकी अलग अलग विधान है। क्यों बालक है, देखने की चाहिए क्या है, ये क्या छोटा बच्चा, हरे को मुझे ये क्या चाहिए, ये क्या चाहिए, तो ये पढ़ने की अवस्था है, ये जानने की अवस्था है। तो ये स्वभाव वैज्ञानिक तत्व है। जवान होता है तो भोगों की इच्छा होती है, चीजों की इच्छा होती है, तो उस समय में वो दो दो होते हैं ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, वो विचार के द्वारा बिठा देता है, अगर विचार के द्वारा नहीं मिटाता तो मिटाने के दृष्टि से ब्याह करे, भोग भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए नहीं, बिना अनुभव किए मैं मिटा नहीं सकता, ऐसी असमर्थता। तो वो उपकरण ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य पालन करके फिर उससे देख भोगों को देख ले, देख करके छोड़ दे, के देख ले सब सब इसमें के देख लिया। धर्म के सहित जो भोग होगेगा, मर्यादा के सहित जो भोग होगेगा, वो धर्म के विधि, वो धर्म होगा, उससे बैरागी पैदा होगा ही। जो अन्याय पूर्व भोग भोगते है, अविधि पूर्व भोगते है, जो वास्तव में हमारा हक नहीं है, ऐसे बेहक की चीज देता है, बेहक का भोग भोगता है, उसकी भोगेशा मिटती नहीं, उस जल्दी मिटेगी नहीं, क्योंकि वो अन्याय एक तो भोगों में आ सकती है, जो अन्याय पूर्व तो पाप पूर्व की हुई है, दोष है, वो बड़ा भयंकर दोष होता है, वो जल्दी मिटता नहीं। तो धर्म पूर्व अपना आचरण करे तो धर्म तो विरति योग्यता ज्ञान ज्ञान मोक्ष पर भेद बखाना, धर्म पूर्व सब काम करे तो भोगों को भोगने मर्यादा के सहित। इस वास्ते विवाह बता दिया, अपनी चीजें झूठ कपट बेईमान नहीं करे, सच्ची से सच्चाई से काम करे तो बैराग जरूर होगा ही, ये नियम है। तो बैराग जैसे स्वयं मनु शत्रु पर कहते हैं, हुए निषय विराग भवन बसता चौथ बन दंपति दुख अति लाभ जन्म गये हरि भजन भजन हुए विषय विराग हुए गया बैरागी तो हुआ जंगल में निकल गया था तो धर्म से बैराग होगा ही ये आज जो बैराग नहीं हो रहा है ये पाप पूर्वक अन्याय पूर्वक भोग भोगते है अन्याय पूर्वक अन्याय संसान धन कमाते तो अन्याय पूर्वक उसको बैराग नहीं होता वो आशक्ति होती है वो बड़ा पाप मजबूत पाप हो जाता है। इस वास्ते कोई काम करे ये कर्तव्य है कि नहीं मेरा धर्म है कि नहीं है ऐसा विचार करे धर्म की मुख्यता रखे तो धर्म से बैराग होगा सत्य हो जाएगा धर्म बैराग होगा ही स्वभाव। इस तरह से अपना काम करे ठीक से करे तो अन्याय न करे धर्म विरुद्ध काम नहीं करे मर्यादा में रहे तो उसकी स्वाभाविक उन्नति हो जाती है। ये तो एक ऐसा असर पड़ा है कि मनुष्य भगवान के लिए कुछ भी काम न करे भजन जप कीर्तन उल्टी मात्रा में भाई क्षमा मांगता हूँ आप ऊंधी बात मत पकड़ना स्वामी जी के भजन करने की जरूरत नहीं है ऐसा अर्थ मत लगा देना। पर एक बात है ऐसी कि आप अन्याय बिल्कुल न करें वो सब न्याय काम करें तो मुक्ति के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इतनी बेसू बात है। परंतु किसके लिए है जैसे एक ने पूछा शेर किसी पूछा पूछा कि शेर जी बात है कि भगवान मिलते हैं भक्त को मिलते हैं और राक्षसों को मिले रावण को भी मारा तो मुक्ति हो गई तो अपने भजन करें उसमें तो कमी आ जाती है दुष्टता करो चोरी करो विचार करो अन्याय करो अहिंसा करो ये भी तो साधन ही है भगवान मारने से कल्याण हो जाएगा तो ये कल्याण बड़ा सस्ता पड़ता है कुछ विशेष करना नहीं पड़ता रावण भजन करो तो काम स्वाम तो ठीक है। परंतु अन्याय कौन करे कि जो शिवाय भगवान के किसी से नहीं मरे तो कोई पीस डालेगा तो कुछ दशा क्या होगी ये साधन खतरे का है ऐसा ही होगा शिवाय भगवान के किसी से मरे ही नहीं तब तो मार्ग नहीं ये मार्ग सब ठीक नहीं है। इसी तरह से मैं कहता हूँ भजन किए बिना मार्ग बड़े खतरे का है मार्ग है जरूर इसमें संदेह नहीं है परंतु इतनी हिम्मत जैसे विचार होना चाहिए तो इस तरह का जीवन हमारे बतावे जिसमें निर्दोष जीवन अपना कायम करे अपनी दृष्टि से कोई दोष न रहे कोई बता दे तो उसका उपकार मानना चाहिए जो भी इसमें निर्दोष बता दिया बड़ी कृपा करी पता लग गया और वही उसका गुण माने उनका आदर करे जिससे वो दोष बताने में निस्संग हो जाए अगर सफाई दोगे तो दोष बताने में संकोच करेगा तो इसको दुख होता है क्यों बताऊ बताना है तो उनके भले के लिए है तो उनके दुख तो उसको क्यों बताना है फिर इस वजह से बताने में संकोच होगा तो उसमें हमारा अहित है हित नहीं है कोई भी बताओ तो उसका क्यों मानना चाहिए। एक कहानी मैंने सुनी है कि विद्यार्थी पढ़ते थे उनमें राजकुंवर भी पढ़ता था एक राजा का कुंवर था वो भी पढ़ता था और पढ़ने वाले में सब कई साथ मित्रता कई साथ शत्रुता बालपन हो जाती है वो ठहरती नहीं शत्रुता परंतु खटपट भी हो जाती है प्रेम भी हो जाता है बालपन हो जाता है। तो वो पढ़ाई करते थे उसी क्लास में छोरे के साथ में खटपट हो गई तो वहां तो अध्यापक की दृष्टि में वो बोले नहीं तो राजा का जो कुंवर था उसको लेने के लिए जाने के लिए सवारी लेकर सिपाही आते थे तो वो जब बाहर निकले तो सवारी लिए आदमी खड़े दो तीन और बैठो तो बाहर निकला तो वो जरा लगे गाली और कहने लगे तुम ऐसा है तुम ऐसा है तुम ऐसा है ऐसा किया ऐसा किया तो ये जो राजकीय आदमी है वे कहते महाराज गुरु गाली देता है मारने लगे मानो हमारा मित्र ये हमारा मित्र है हम साथ पढ़ते हैं कभी पानी दे रहा है आपको दोषारोपण कर रहा है कि नहीं मित्र है कि मित्र कैसे हुआ तो उसने कहानी सुनाई कि सुनो एक आदमी इधर से आ रहा था एक इधर से आ रहा रास्ते में तो आ रहे थे तो बीच में एक सरोवर था तो सरोवर में पानी पीने के लिए वो जो सामने आ रहा था आदमी, वो वृक्ष के नीचे अपना कपड़ा रख करके और जल पीने के लिए गया, तो वो तो जल पीता था तो उस पीठ में वो सामने आने वाला आदमी था, वो देख रहा था, तो उसने देखा तो एक सांप निकला उस कपड़े में जिसे छिप गया, तो वो पानी पी कर कपड़ा मत छेड़ो। उसने ये बताया तो वो बोलो मित्र हुआ कि शत्रु हुआ, तो मित्र ही हुआ, छेड़ दे सामान, तो वो जैसे मित्र है ऐसे ही मेरे दोस्तों को ये दिखाते हैं, तुम नहीं दिखाते, मित्रों को नहीं दिखाते, जो शत्रु हो तो दिखाते हो ये दोष है तेरे में, ये दोष है वो दिखाएगा, खटपट होगी वही दिखाएगा, प्यारे मित्र छिपाएंगे, वास्तव में तो पापा निवार्य योग्य हिताय, ये होना चाहिए मित्र का लक्षण, वो मित्र जो तुम्हारा दोष है तो ये दिखाया तो उसका गुण मानना चाहिए, अगुण ऐसे तुम लोग तो छिपाते हो और ये मेरे बताता साहब कि तुम्हारे ये गुण है तुम ये गुण है तुम्हारे कितना ऐसी है ये इस वजह से मारना, तो इस तरह से हमारे में कोई दोष बतावे तो हमें राजी होना चाहिए, हमें खुद को सोचना है, खुद नहीं सोच सकते ये बताते हैं बहुत अच्छी बात है, प्रसन्न होना चाहिए तभी वो निर्दोष हो सकता है, निर्दोष बताने से चिढ़ता है बुरा लगता है तो वो मान बढ़ाई चाहता है, अपना भला पढ़ना चाहता है, दोषों को छिपाना चाहता है, तो छिपे हुए दोष बड़े भयंकर होते हैं, बहुत घातक होते हैं, तो इस तरह से अपने निर्दोष जीवन बनाना है, निर्दोष रहना ये खास बात है साधक के लिए, तो जब कोई साधन विरुद्ध नहीं बात है तो समझना चाहिए कि हमारा बहुत उद्योग हुआ है, अच्छा उद्योग है, और सुनाना नहीं चाहिए योग भाषी योग दर्शन के ऊपर व्यास भाषी, उस व्यास भाष में आई बात आई है कि चक्षुपात्र कल्पो ही विद्वान, साधक होता है आंख की तरह होता है, टोले भर भी फूस गिर जाए यहाँ पर तो पता नहीं लगता, अगर आंख में छोटा सा कण का गिर जाए तो बड़ा खटकता है, इस तरह से साधक के भीतर में थोड़ा भी दोष हो छोटा सा भी वो खटकना चाहिए, ये दोष है हमारे में, ये दोष है ऐसा खटकना चाहिए, क्योंकि निर्दोषता ही बनाना है और परमात्मा प्राप्ति तो सत्य है, परमात्मा थोड़ा ही बनाना है, परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बनना है, अरे पात्र बनता है वो निर्दोष होता तो बनता है, सदोष पात्र कैसे बनेगा, तो अपने निर्दोषता कायम करना है, इस पर विशेष ध्यान देना है, भगवान मिलेगा नहीं, तत्व ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ इस बात में बात नहीं देखना है, हमारे में दोष तो कोई नहीं रह गया है, कहीं छिपा हुआ दोष रह जाए कोई बता तो उसको बड़ी उत्साह से उसको दूर करना है, ऐसा निर्दोष जीवन हो पर सत्य मुक्ति होगी, आप बताओ क्या होगा, जिसमें कोई दोष नहीं है तो क्या होगा, मुक्ति तो होगी और क्या होगा, और परिणाम क्या होगा इसका, वो ईश्व को माने न माने तो भी उसको प्राप्ति तत्व की हो गई सत्य स्वभाव, इस बात देश साधक के लिए निर्दोष जीवन बनाना अच्छा है, और दोष जितने आते हैं स्वार्थ में अभिमान आते, अपने अच्छाई का अभिमान बुरा ही जड़ है, मैंने पढ़ा है ये कि जो अच्छाई है मेरे में वो अच्छाई का अभिमान है, बुराई की खास जड़े बुराई पैदा हो गई, मैं अच्छा हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं त्यागी हूँ, ये जो अच्छाई का अभिमान ये बुराई की बरसा अभिमान है, अब यहाँ से संसति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान, शोक चिंता भय और अवगुण इसका सकल शोकदायक अभिमान, अच्छाई का अभिमान है वो बड़ी बुराई, इस वास्ते अपने को शुद्ध निर्मल बनाना है, दोष कोई न रह जाए भूल में भी, इसमें सतर्क रहना है, इस वास्ते संतों की वाणी में मैंने कहीं पढ़ा है याद ही कहाँ पढ़ा था, ऐसा आया है कि अपने में गुण है इनकी तरफ विशेष ध्यान न देखे, अपने में अच्छाई उसको ध्यान न देखे, अपने में जो कमी है कमी को देखता रहे दूर करता रहे, कमी को दूर करता रहे के देखता रहे दूर करता रहे, सत्य ही शुद्ध बन जाएगा, जिस तरह से ये माता है अनाज ले गेहूँ लेकर के और भाई छादर से करते हैं छादर से करते हैं उनके समान बना पत्र रहते हैं उनके उठ ऐसे ही कंकड़ कर देती तो साफ हो जाता है, नहीं तो गेहूँ के समान दाना है ना कंकर वो दूर नहीं होता जल्दी, तो ऐसे दूर करे जाए, वे कंकरी से नाम तरेगा साफ कैसे होगा, सबका साफ हो जाएगा। इस तरह से अपने सुन सुन के अवगुणों को दूर करता रहे तो निर्दोष हो जाएगा साफ। उसके निर्दोषता स्वतः चेतन अमल शहद सुग्रह शहद अमल है, शहद शुद्ध है, आगुन दुख दोष है तो वह खटकना चाहिए। तो चक्षु में आंख में जैसे खटकता है छोटा सा, इस तरह से ही साधक के भीतर में कोई भी दोष आता है तो वो खटकना चाहिए, बुरा लगना चाहिए। बुरा लगेगा तो आप सब छूटेगा ही। हमें वृत्ति क्या होती है, प्राय करके दूसरों को तो देते न्याय, दूसरों को प्रति होते न्याय, और अपने करते हैं क्षमा। काई चाहिए क्षमा दूसरों को करे, अपने को क्षमा न करे। हमारे दोष आ गया तो उसकी परवाह नहीं, आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं है। दूसरों तुम्हारा दोष कैसे है, तुम्हारा दोष कैसे है, ये देखने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो क्षमा अपने पर नहीं करे, अपने पर न्याय करे, कोई दोष न है, उपवास करे और फिर करके दोष दूर करे, औरों को क्षमा करे। उल्टी बात है, अपने दोष आ जाए तो आप विषय करे तो आ गया, आ गया। तो ये सावधानी साधक के लिए बहुत आवश्यक है। इस तरह से एक ग्रंथ में बात आई है कि अपना निर्दोष जीवन बनावे सदा ही, और दूसरों निर्दोष दृष्टि रखे, अपनी दोष दृष्टि नहीं रखे। मनुष्यों की ऐसी एक धारणा है कि हम दोष करके दोषी बनते हैं और निर्दोषता हमें लाना है। निर्दोषता लानी नहीं पड़ती है, दोष करके दोषी नहीं बनता, दोषी बनकर दोष करता है। चोरी करता है तो वो पहले चोर बनता है फिर चोरी करता है। अगर मैं चोर नहीं हूँ, चोरी करेगा ही नहीं, कर सकता ही नहीं, तो अपना बड़ा भारी नुकसान करता है। अपने चोरी करता है तो अपने को चोर बना दिया, ये जितना नुकसान हुआ है जिसकी चोरी की उतना नुकसान नहीं हुआ है। उतना नुकसान उसे कैसे हुआ, उसे तो चीज गई जो जाने वाली ही गई है, नहीं जाने वाली जा सकती ही नहीं। यह रस्म दी हम नहीं तत्परेशान, जो हमारी वस्तु में कैसे जाएगी, तो विशेष बात जाने वाली वस्तु गई है उसका तो पाप दूर हुआ है। ये चोरी करने वाले ने अपने को चोर बना लिया, ये बड़ा भारी नुकसान हुआ। अपने में चोर बना लिया, अपने में चोर विस्थापन कर लिया। तो चोर दोषी बनकर के दोष करता है, दोष करके दोषी दोषी बना दिल करता है। पहले दोषी बनता है फिर दोष करता है, उस दोष से फिर दोषी दृढ़ता हो जाती है। और सो अच्छा काम करके अच्छा नहीं बनता है, जैसे मैंने पहले कहा बुराई न करने से भलाई स्वतः होती है। तो भलाई के लिए क्या किया, कोई खर्च करने की जरूरत नहीं, कोई उद्योग करने की जरूरत, बुराई नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे तो क्या होगा, भलाई होगा, आप साफ हो जाएगा, स्वतः ही हो जाएगा, स्वाभाविक ही। मधुसूदनाचार्य ने गूढ़ा टीका में लिखा एक जगह कि घड़े में चावल भरे हुए हैं तो दो काम करना है, चावल तो निकालना है, आकाश भरना है। तो आकाश को भरना नहीं पड़ेगा, चावल निकालो आकाश भर जाएगा। ऐसे दोष दोष निकालो, गुण आप साफ आ जाए, सत्य ही अच्छा बने, सोते आ जाएगी स्वाभाविक। दोषों को निकाल दो, तो दोषों को निकालने दोषों के साथ द्वेष चाहिए। निकायक अपकारिणी कोपस्थित कोपक कोपंग कथगनते, तेरा अपकार करते हैं, तेरा नुकसान करते हैं, उस पर तेरे को क्रोध आता है, तो क्रोध के ऊपर क्रोध क्यों नहीं आता। धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम प्रसह्य परिबंधनी, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका नाश करने वाला क्रोध, उस क्रोध पर तू क्रोध क्यों नहीं करता, अपकार करना है क्रोध को कम अपकार करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को बाधा दे रहा है क्रोध, तो क्रोध करे तो क्रोध पर क्रोध करे, मानो क्रोध नहीं आने दे। कोपे कोप कथक न थे, ये क्यों नहीं होता तेरे को, धर्मार्थ काम मोक्षाधाम पर सही है परिपत्र जबरदस्ती तुम्हारे साथ शत्रुता करता है। तो इस तरह से अपने दोषों पर अपने क्रोध होना चाहिए, दोषों पर दोष दृष्टि होना चाहिए और उसका प्रायश्चित करना चाहिए। उपवास करो, चाहे भजन करो, चाहे प्रार्थना करो, चाहे कुछ प्रायश्चित करके उसको साफ करे, अपने पर क्षमा न करे, दूसरे को क्षमा करे, अपने पर क्षमा न करे, ऐसी बात है। तो साधक के लिए अपना जीवन शुद्ध बनाने की जरूरत है, वो शुद्ध बनाने में अशुद्धि निकालने की जरूरत है। शुद्ध आप सब बनेगा, शुद्ध बनाओगे तो सीमित होगी, अशुद्धि मिटाओगे तो असीम शुद्धता आएगी, स्वाभाविक शुद्धता आ जाएगी। इस तरह से साधक को हरदम सावधान रहना है। ऐसे ही पढ़ा था कि शक्ति होती है तो एक बार बढ़ती है, तो शूर वीर होता है तो एक बार माता कटता है, सदैव साधक होता है उसमें तुम्हारा सदैव सती सदैव माथा कटता है, हरदम लड़ता है, हरदम दुख पाता है, कष्ट उठाता है, तब साधक होता है। तो हरदम दिन रात लड़ना पड़ता है दूसरों के साथ में, बुराई के साथ में लड़ाई करनी पड़ती है। तो सुखार्थी ने कुतो विद्या, विद्यार्थी ने कुतो सुख, वास्तव में ब्रह्म विद्या का वो विद्यार्थी होता है तो विद्यार्थी को सुख, सुखार्थी को विद्या का सुख भोगता है, मान बढ़ाई आदर भोग भोगता है, आराम देता है, तो साधक थोड़ा बन सकेगा, साधक तो त्याग से बनता है। इस बार साधक बनते ही मन में ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि मेरे को भोग नहीं भोगना है, आराम भोगना नहीं है, सुख लेना नहीं है, क्यों मैं साधक हूँ, परमात्मा की तरफ चलता हूँ। मुझे साधक बिना बिना सुख आवेगा, परंतु उसको अपने सुख भोगना है ये वृत्ति हटानी चाहिए। राग द्वेष वियुक्त प्रसाद प्रसाद हो गए, प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि सब ठीक हो जाएगा। तो विषयों का सेवन करता भी राग द्वेष वियुक्त ही, ये दोष लोग, ये दोष लोग अगर चार श्लोक बड़े विलक्षण है। ध्याय तो विषयान को संगस्तु सेव जाए थे, संगा सुन जाए थे, कामा कामात क्रोधो जाए थे, क्रोधात भवि समोह समूह स्मृति विभिन्न स्मृति दिदर्श बुद्धि राग द्वेष भी होते विषयान इंद्रिय शरण आत्म इम। आप देखो विषयान शरण है और विषयान ध्याय था, विषयों का आचरण करता हुआ तो सिद्ध हो जाता है, बुद्धि सिद्ध हो जाती है, विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है। दोनों देखो कितनी विचित बात बताई, ध्याय तो विषयान कौन सा संघर्ष संघा संघर्ष बुद्धि नष्ट परिषति और राग द्वेष वियुक्त विषयान यही सर। तो हरेक आचरण करते हुए उनमें राग द्वेष पूर्व तो नहीं कर रहा हूँ, ग्रहण करता हूँ राग पूर्व और त्याग करता हूँ दोष द्वेष पूर्व। तो ग्रहण और त्याग इतनी ऊंची नहीं है जितना राग पूर्व ग्रहण और द्वेष पूर्व त्याग। तो राग द्वेष तुमने खरीद दिया, त्याग कितने ऊंचा किया। हम भिक्षा में जावे और वो हलवा देते हैं, लड्डू देते हैं, नहीं हम नहीं लाएंगे लड्डू, तो क्यों देते हैं, हम नहीं लाएंगे। अब जो ये तेजी आई हम लड्डू नहीं देंगे, वो तेजी में जितना दोष इतना लड्डू दोष नहीं था, उतना हलवे में दोष नहीं था। निषेध में क्या ये अभिमान है, हम त्यागी है, हम कैसे हम खाएंगे ही नहीं, हम लेंगे ही नहीं। तो वो त्याग में जितने मानो हलवा पूरी का त्याग किया, उस त्याग का इतना लाभ नहीं हुआ है, क्रोध से नुकसान हुआ है। राग पूर्व सेवन करने है तो साग पूर्व सेवन करने से विषयों की आसक्ति बढ़ी है, वो जितना दोष हुआ है उतना दोष अच्छे काम करने में बुरा काम हो भी जाए तो इतना नहीं होता है। तो ध्याय तो विषयान गुण से विषय में ध्यान किया, राग द्वेष रहित तटस्थ होकर सेवन किया तो सेवन करने से दोष नहीं हुआ है, प्रसाद की प्राप्ति, प्रसाद की प्राप्ति से प्रसन्नता से प्रसन्न से तो जासु बुद्धि परिपर्यावर स्थित हो जाएगी। भीतर में राग द्वेष नहीं है, विजय आत्मा अंतकरण निर्मल है और राग द्वेष इंद्रिया से है, अरे भाषा आचरण कर दिया। तो राग पूर्वक ग्रहण करना, द्वेष पूर्वक त्याग करना है, ये बड़ी हानि है। इस बात न द्वेष्टि अकुशल कर्म कुछ ले जा सकते, न द्वेष्टि अकुशल कर्म है, वो त्याग तो करता पर द्वेष पूर्व नहीं, अरे कुशल काम करता पर राग पूर्व नहीं। न द्वेष्टि अकुशल कर्म कुछ ले जा सकते, त्याग भी सत्य समावेश। तो अवगुणों को दूर करना है, ये दूर करने से सत्य निर्मलता आती है। तो अपने में निर्मलता लाना है और वो निर्मलता गुणों के संग्रह से नहीं होती, अवगुणों के त्याग से सरलता से हो जाती है। तो ये अपने देखने में आता है कि जो दान पुण्य करता है वो बड़ा भारी काम करता है, अरे पैसा कुछ लिया ही नहीं, क्या नहीं आ गया। मेरे सामने बात आई ऐसे कि पैसा लेता है उपकार करता है तो पैसा वालों का भी लाभ है और जो गरीब उनको लाभ है, तो वहाँ पर बड़े थे वो आवश्यकता थी तो लिया, उनको दिया तो बड़ा लाभ होता है। पर ये नहीं जानते कि पैसों का महत्व अंतकरण में है, वो जितना दोषी है इतना गुण थोड़ा ही हो गया, लिया पैसा दूसरे दिया, पैसों का महत्व बढ़ गया उसमें। एक दिन पुस्तक मैंने पढ़ा कि आजकल सरकार का कानून है ज्यादा टैक्स ले लेगा, तो सरकार से टैक्स बचा करके और वे पैसे लेकर दान पुण्य में लगाओ तो ठीक बात है, क्योंकि सरकार पैसा ठीक लगता नहीं है, काम अच्छे काम में लगे थे, अच्छे काम में बहुत कम होता है, ऐसे काम ठीक मर्यादा से होता नहीं है, तो वे लगाएंगे अच्छे काम में तो भी ठीक नहीं होगा, हम उसको बचा लेंगे तो अच्छे काम में लगा देंगे, तो इससे जितना लाभ होगा सरकार को टैक्स देने से इतना लाभ नहीं होगा, इस वास्ते टैक्स बचा करके हम अच्छे काम में लगाएंगे। बात तो अच्छी दिखती है, बड़ी बढ़िया दिखती है, परंतु पैसों का महत्व बड़ा है ना साथ में, ये दोष कितना बढ़ गया, पैसों के कारण से पुण्य होता है, पुण्य पैसों से नहीं होता, पुण्य भाव से होता है, सेवा भाव से होती है, क्रिया से नहीं होती है, तो सदाचार और सद्गुण और अपने जो त्याग और संग्रह के बीच रुचि की कमती, पैसों का महत्व नहीं, ये जितना काम की चीज है इतने पैसों का महत्व बढ़ेगा वो काम की चीज नहीं है, तो उसे बड़ा नुकसान है। इस वास्ते साधक के लिए सदा सावधान रखे, अपनी निर्मलता दोषों से बचता रहे, तो दोषों से बचते रहने से भीतर से साधक पैदा होगा, सत्य पैदा होगा, स्वाभाविक वह सत्य पैदा होगा, असली साधन होगा, और ऊपर से भरा हुआ साधन है जल्दी नहीं होगा, बड़ी बड़ी उद्योग पूर्वक मन को भी ठीक कर लिया जाए, ये किया जाए तो वो बिगड़ जाएगा। सत्य बोलता है तो सत्य बोलने का नियम इतना दामी नहीं है, जिसमें झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना तो असत्य बोलेगा ही नहीं, सत्य भाषण करता है कहीं न कहीं असत्य बोल ही जाएगा वो। इस वास्ते अवगुणों को दूर करना निषेधात्म साधन है, वो विद्यात्म से तेज है, श्रेष्ठ है, ऐसी बात है। तो साधक के लिए सावधानी की आवश्यकता है। बहुत वर्षों पर ये भाई जी का लेख निकला था, एक प्रश्न में सावधानी ही साधना है, एक प्रश्न था, बड़ा सुंदर है गाँव में, बहुत वर्षों की बात है, पुराने जब कलकत्ते रहता था उससे भी बात है। तो सावधान रहना हरदम दिल में जागृत रहिए, बंदा हरदम जागृत रहना, हरदम सावधान रहना, हरदम करिए बंदा दिल में जागृत रहिए, बंदा जागृत जागृत नगरी में सोलन लागे जगमा रहना जमदूता, जागिया गोरखनाथ जग सूता, तो जागता रहना हरदम सावधान, कोई गलती नहीं हो जाए, कोई दोष न आ जाए अपने ऐसे, और भगवान को याद रखे, भगवान का स्मरण रहता है उसको दोष नहीं आता। सूर्य के पास अंधेरा कैसे आवेगा, भगवान में प्रेम होगा सत्य दोष मिट जाते हैं। और वो प्रेम की ऐसी बात बताई है कि प्रेम भक्ति बिन सुन खगर आई, आभ्यंतरमल कब होने जाई, आभ्यंतरमल जो है पदार्थों में भोगों में जो सूक्ष्म वासना है वो साधन करने से जल्दी नहीं मिटती, जहाँ प्रेम भक्ति भगवान में होगी, जहाँ अंतकरण पिघलेगा, उस पिघलने से वो साफ हो जाएगा, उतना त्याग से वैराग्य से मन के निग्रह से उतनी शुद्धि नहीं आती जितनी शुद्धि प्रेम से आती है। तो प्रेम भक्ति मन को खबर आई, आभ्यंतर बल भीतर का बल मिल जाता है, भगवान ने याद करने से निर्मलता सुते आती है स्वाभाविक, जैसे सूर्य के आने से प्रकाश स्वाभाविक होता है, सूर्य को प्रकाश करना नहीं पड़ता और उसको कहना नहीं पड़ता कि महाराज प्रकाश करो, स्वाभाविक होता है। इस तरह से भगवान में प्रेम लगेगा, भगवान का चिंतन होगा, उससे जो सूक्ष्म सूक्ष्म दोष है वो मिट जाते हैं। इस वास्ते ज्ञान के मार्ग में वैराग्य तेजी का होता है, उसमें अभिमान बहुत दूर तक रहता है, और जो भक्ति मार्ग में चलता है उसमें वैराग्य रहता ही नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण रची और ग्रंथ रचे, विनय पत्रिका सब बाद में रची, विनय पत्रिका भगवान को विनय पत्रिका लिखी, तो विनय पत्रिका लिखी उसमें है माँ से कहते हैं कबू गाँव में अवसर पाए, मेरी ही शुद्ध ध्याय भी कर्म कथा चला है। ये बालक होता है ना, बालक है पिता के सामने शर्म करता है, माँ के सामने डरता है, माँ के सामने कह देता है। तो भक्तों का काम क्या है, भक्त सदा ही बालक होता है, ज्ञानी तो सब ब्रह्म के नीचे पैर रखते ही नहीं, आरंभ से ब्रह्म हो गई उसे होता है, और भक्त सिद्ध हो जाता है तब भी और नमरी रहता है, तब विनय पत्र देते कब होगा हम बाबू से मार से कहते भगवान नहीं कहते और भी से कहे कब होगा हम बाबू सर पाए मेरी ही सुधि जाए भी कछु करण तथा चला सीता जी जन कसुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाऊ ताशु कृपा निर्मल मति पाऊ उनसे कहते कभी औषध का कहना नाम मत लेना मेरा मेरा नाम लेना हो तो महाराज में कूद आ जाए खराब आदमी है नाम लेना ऐसा महाराज आपका नाम लेकर उसे बढ़ता है और आपके दासी का दास कहलाता है ऐसे उसे प्रसिद्ध करता है वो और ऐसा है महाराज नींद मलिन है परंतु पेट भरता है आपका नाम लेकर आपको इसे न पड़ता है इस तरह से ऐसे कह तो महाराज मैं आपके नाथ तुलसी में तब नाथ गुणगण गाय बहुत जाऊंगा आपके पति के गुण होऊंगा पति बढ़ता है पति के गुण ऐसी राजी होती है कि नहीं तो आप पति गुण बहुआ घूस दे को मेरी भी कुछ करुण चथा चला है पहले करुण को चला था जिसमें हृदय द्रवित हो जाए महाराज का उस मेरा नाम लेना तो इतना होने पर भी अपने कितनी नम्रता है कितनी सरलता है कितनी बात है तो आप मेरी भक्ति से दूर होते हैं उतना ज्ञान से नहीं होते ज्ञान मान बेमत भव भाई भरणी हरणी भक्ति ने आदरी ते पाए सुर दुर्लभ पदार्थ पतत हम देख हरी उसमें जैसी होते भक्ति में नम्रता होती है स्वाभाविक सत्य ही भैरी का तेज होता है बैराग्य का तेजी होती है बैराग्य तेजी बैराग्य के बिना ज्ञान मार्ग ठीक नहीं होता क्लेश अधिक तरह अभ्यता देह बदली तो देह के साथ संबंध रहने से उतना चीजें बैराग्य होने नहीं होने से ज्ञान का पंथ कृपा नहीं जा रहा है सुगम पंथ में ही पावे प्राणी भक्ति साधन कहो बखानी सुगम पंथ में ही पावे प्राणी तो रास्ता भक्ति का शुद्ध है और ज्ञान का पंथ कृपा की धारा पंथ हो पंथ ये है निर्गुण रूप सुलभति सगुण ज्ञान नहीं कोई रूप में तो निर्गुण सुलभ है सुगुण कठिन है और पंथ में भाग भक्ति हमारी शुरू है भक्ति पंथ चलना है शुरू तो सुगम अगम नाना तरित सुन मुनि मन भ्रम हो सगुण भगवान के चरित्र देख गए मुनियों को भ्रम हो जाए कालभूषण गरुड़ जी को भ्रम हो जाए नारद जी को भ्रम हो गया इंद्र को भ्रम हो गया ब्रह्मा जी को हो गया इनको भ्रम हो गया तो सगुण नामा चरित्र सोने मुनि मन भ्रम हो गए इस बात से निर्गुण रूप सुलभ थी तर्क के साथ निर्गुण सिद्ध कर सकते है पर शोध नहीं कर सकते इस बात बड़ी कठिन बात है परंतु सुगम पंथ पंथ सुगम है सहारा बहुत है तेषा अहम समुद्रता ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संजय से बद करा तेषा अहम समुद्रता नचरा बहुत जल्दी उद्धार करने वाला मैं बनता हूँ तो भक्ति मार्ग में सुलभता है भगवान का सहारा है ज्ञान में मार्ग में अपना अपना वैराग्य है अपना तेजी है उस वैराग्य है शुभ दोनों कल्याण करने वाले कल्याण दोनों ही करते हैं उभय हरे भव संभव खेदा भक्ति ज्ञान ही न किसी खेदा उभय हरे भव संभव खेदा परंतु ज्ञान के मारे कठिनता है और भक्ति की सुखता है मौज से हो जाता है कल्याण तो भगवान के साथ बैर करने वाला ही हो गया विरोध करने वाला ही हो गया तो उसमें एक बड़ा सुंदर वर्णन आया है कहते कि जैसे स्नान गंगा जी का करे तो वैसा कभी बड़ा भाई माधव है और माघ का भी माधव है और माघ में स्नान करे तो पता लगे ये दोनों पहाड़ों को भीतर हो रहा है भूख ठंडी ठंडी बहुत ठंडा जल राज स्नान करे तो कपड़ा बांधना मुश्किल हो जाए बड़ा एक बार हम फागण के रहते आ गए थे तो स्नान करे तो कपड़ा बांधने हाली बात हो रही है यहाँ खून जम गया शरीर में एक बार स्नान करने से ऐसी दशा है हाली बात तो कर ही नहीं सकते छोटी अवस्था थी कर लिया और बड़ी मुश्किल हुई और बैसाख में गंगा जी का महात्म तो वो और आनंद आवे तो प्रेम भक्ति है वो तो बैसाख का श्रवण है द्वेष पूर्वक भय पूर्वक जो भगवान बदले वो माघ का स्नान तो माघ माता में बैसाखी माता में स्नान के माध्यम दोनों में ही है तो कल्याण तो दोनों में ही होता है पर वो काम कर रहा है कठिन काम है तो इस बात सरल हृदय भगवान के आश्रित हो जाए मौज में आपसे समुद्र का उद्धार करने वाला मैं बनता हूँ वो मेरे उद्धार उद्धार है तो उद्धार की कला भी भगवान से सीख लेता है और मौज से चल जाता है। इस बात की भक्ति के साधन में बहुत विशेषता बताई है। इसका अर्थ ये नहीं कि ज्ञान का कमाल कोई कम है उसमें मुक्ति की बात नहीं है अपने अपने जगह सब ठीक है परंतु हर एक ने भक्ति का लेवल शुद्ध होता है। याव तावत कर्माणि कुरु ये थे न निर्विदेति यावता मत कथा श्रवणाद हुआ श्रद्धा यावत न जाए थे तो तब तक कर्म करे जब तक तेजी का बैराग न हो बैराग जाए ज्ञान में वो चला जाए और जब भक्ति में श्रद्धा हो जाए मत कथा श्रवणाद कथा में प्रेम आ जाए नाम कीर्तन में प्रेम आ जाए तो फिर उसे कम चल पड़ता है। प्रेम आ गया भाई भगवान प्यारे लगेंगे भगवान प्यार देंगे सब कम ठीक हो जाए भगवान प्यार देंगे संसार आप भी कम जाएगा। त्याग वैराग से होता है उसी अपेक्षा भगवान में प्रेम होने से स्वाभाविक अरुचि हो जाएगी और फिर ज्यादा लाभ मिलता है तो छोटा लाभ छूट जाता है भाई। तो भक्ति के साधन से ऐसी विलक्षणता होती है तो वास्तव में भगवान का आश्रय लेकर चलो नाम जप करो कीर्तन करो ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग दोनों मार्ग में नाम जप है भगवान नाम कीर्तन है ये सब उद्धार करने वाला है। तो साधक के लिए दुर्गुण दुराचारों के त्याग करके वृद्ध कर्मों का त्याग करके भगवान लेकर चलो भगवान का आश्रय लेकर नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2055 28 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।